به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا داستان غاشیه روز قیامت چه حوادث وحشتناکش همه را می پوشاند به تو رسیده است؟ چهره هایی در آن روز خاشع و ذلت‌بارند. آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شدند و نتیجه ای آیدشان نشده است و در آتش سوزان وارد می گردند. از چشمهی بسیار داغ به آنان می نوشانند. غذایی جز از ذریع خار خشک تلخ و بدبو ندارند. غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند. چهره هایی در آن روز شاداب و با تراوتند و از سعی و تلاش خود خوشنودند. در بهشتی عالی جای دارند که در آن هیچ سخن لغو و بیهودهی نمی شنوند. در آن چشمه جاری است. در آن تخت های زیبای بلندی است. و قدح هایی که در کنار این چشمه نهاده و بالش ها و پشتی های صف داده شده و فرش های فاخر گسترده، آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟ و به کوها که چگونه در جای خود نصب گردیده؟ و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟ پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده‌ای. تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی، مگر کسی که پشت کند و کافر شود، که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند. به یقین بازگشت همه آنان به سوی ماست و مسلماً حسابشان نیز با ماست.